opowieść o tym, jak mieszkańcy wsi Osiny podczas wojny uratowali żydowską dziewczynkę. Strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. Przecież nie ma dokąd pójść. Scena teatralna Trójki. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W tym tygodniu 80. urodziny obchodził kompozytor, autor tekstów, basista i wokalista Roger Waters. Ze względów artystycznych i nie tylko skupimy się dzisiaj na nagraniach Pink Floyd z najwcześniejszego okresu, z pierwszych 10 lat, czyli 1967-1977. Przywitałem się z Państwem utworem z debiutanckiego albumu Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. To jest płyta, na której jeszcze był, a może przede wszystkim był, grał i śpiewał Syd Barrett, który był odpowiedzialny za większość materiału, który pojawił się na płycie debiutanckiej, ale Roger Waters też zaistniał własną kompozycją i właśnie tego utworu słuchaliśmy. Take up the stethoscope and walk. A teraz już przechodzimy do utworu z drugiego albumu. Tytuł płyty: A Saucer Full of Secrets. Tytuł utworu: Set the Controls for the Heart of the Sun. To był fragment drugiego albumu grupy Pink Floyd, A Saucer Full of Secrets, czyli Spodek Tajemnic. Tytuł utworu Set the Controls for the Heart of the Sun. Ta płyta ukazała się w roku 1968. W kolejnym roku ukazała się pierwsza płyta Pink Floyd z muzyką filmową do obrazu More. To był debiutancki film Barbetta Schroedera, reżysera, który później zasłynął, czy też stał się znany, no chociażby dzięki filmowi Ćma Barowa z Mickey Rourke'em. Natomiast jeśli chodzi o płytę More, to za chwilę posłuchamy dwóch utworów, w sumie czterech, ale najpierw dwóch, które otwierają płytę. Kompozytorem jest Roger Waters, natomiast jako wokalista tutaj w roli głównej David Gilmour. In a churchyard by a river, laying in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, soared a crater in the sun, a thousand. Cyrus Minor i Denial Song. Obie kompozycje Rogera Watersa, a zaśpiewał w nich David Gilmour i te utwory pochodzą z płyty z muzyką do filmu More. Pozostaniemy jeszcze na chwilę przy tym wydawnictwie, dlatego że mniej znane, jeśli chodzi o dorobek zespołu Pink Floyd, a no może nie do końca słusznie, dlatego że znalazło się na tej płycie naprawdę kilka bardzo przyjemnych piosenek i za chwilę David Gilmour jako wokalista znowu się pojawi i to będą oczywiście znowu kompozycje Rogera Watersa. Green is the color i Cymbeline. Happy happy of blue. Polskiego Radia. Green is the Color i Cymbeline. Dwa utwory z płyty More. Kolejne wydawnictwo w dyskografii Pink Floyd to Amalgama, album częściowo studyjny, częściowo koncertowy. Nas dzisiaj interesuje fragment, który skomponował

If I were to sleep, I could. Za nami dwa utwory grupy Pink Floyd z płyty Amalgama, Grantchester Meadows i z albumu Atom Heart Mother If. Teraz przechodzimy do płyty Metal, rok 1971. Podobna konstrukcja do Atom Heart Mother. Też jedna strona zajęta przez długą suite ponad 20-minutową skomponowaną przez wszystkich członków zespołu. Echoes to tytuł tego utworu, natomiast na drugiej stronie, a właściwie na pierwszej, pojawiły się piosenki poszczególnych członków grupy. Nas dzisiaj interesuje Roger Waters, w związku z czym Saint-Tropez teraz już za chwilę. As I reach for a peach, slide a ride down behind a sofa in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home, home. Thank you. Life is a short, warm moment, and death is a long, cold rest. You get your chance to try in a twinkling of an eye. 80 years with luck or even less. So all aboard for the American tour, and maybe you'll make it to the top. But mind how you go, and I can tell you, 'cause I know you may find it hard to get off. Saint-Tropez z płyty Metal i Free Fall z albumu Obscured by Clouds. Ta druga płyta zawierała muzykę do kolejnego filmu Barbeta Schroedera, La Vallée. No a śpiewał i grał w tym utworze oczywiście Roger Waters. Przechodzimy do roku 1973, kiedy to ukazała się Ciemna strona Księżyca i za chwilę trzy fragmenty z tego wydawnictwa. Najpierw Us and Them, jeden z bardziej rozpoznawalnych fragmentów całości. Kompozycja Richarda Wrighta ze słowami Rogera Watersa. A później Brain Damage i Eclipse, dwa utwory kończące Ciemną stronę Księżyca, tu już w roli głównej Waters. Thank you. Bye. Someone in my head, but it's not me.